21.000 besmettingen gemeld en meer dan 500 mensen op de IC. En ze gaan nu vertellen hoe de doorbraak die dat moet opleveren bereikt moet worden. Premier Rutte. Het woord zijn de minister, president. Goedenavond. De laatste weken denk ik regelmatig terug aan een jaar geleden. De periode rond die tweede tv-toespraak op 14 december 2020... waarmee Nederland op slot ging in lockdown. Met ook toen elke dag hoge en steeds hogere besmettingscijfers. Met ook toen een snelle groei van het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen. Zowel op de verpleegafdelingen als op de intensive cares. En ook toen hoorden we steeds luidere noodkreten van het zorgpersoneel. Help ons. Doe iets. We redden het simpelweg niet. Het grote verschil met vorig jaar is dat de meeste van ons inmiddels zijn gevaccineerd. En gelukkig maar. Want wie volledig is gevaccineerd, heeft een 25 keer kleinere kans met corona op de intensive care terecht te komen. Vaccineren werkt. Dus tegen iedereen die nog twijfelt, zeg ik, haal die prik en bescherm jezelf. En ook de mensen om je heen. Het tweede grote verschil met vorig jaar is minder positief. Want toen dachten we nog dat we met grootschalige vaccinatie ergens in de zomer of de herfst van 2021 van de meest strenge maatregelen af zouden zijn. Dat dachten wij in het kabinet. Dat dachten de deskundigen die ons adviseren. En ook internationaal was bijna iedereen daarvan overtuigd. We dachten het. Maar de realiteit, die is heel anders. En in de zorg is het weer alle hens aan dek. Daar zal Hugo de Jonge zo nader op ingaan. En begrijp me goed. Ik zeg dit niet om onszelf vrij te pleiten van kritiek. Die kritiek is er. Daar zijn we niet doof voor. En ongetwijfeld zal uit allerlei evaluaties later nog blijken hoe terecht die kritiek op allerlei punten was. Want één ding is zeker. Er is geen manier om dit foutloos te doen. Daar willen we dus ook niet voor weglopen. Bijvoorbeeld, we proberen mensen steeds opnieuw te overtuigen van het belang van de naleving van de basisregels. Bijvoorbeeld afgelopen maandag nog. Maar blijkbaar slagen we, slaag ook ikzelf, er steeds minder goed in dat verhaal over het voetlicht te brengen. Op dit moment laat bijvoorbeeld minder dan de helft van de mensen zich testen bij klachten. Dat laat zien dat de boodschap, hoe belangrijk het is om dat wel te doen, dat testen bij klachten, dat die onvoldoende overkomt. En dat reken ik mezelf aan. We zullen dit beter moeten doen. En dan naar onze besluiten van vandaag. Met opnieuw een lastige en ingrijpende boodschap. Maar eerst, waarom vandaag al? U weet, op 12 november was onze laatste persconferentie. Het effect van de maatregelen die toen werden aangekondigd, zouden we ergens dit weekend of misschien vlak daarna, hopelijk in de vorm van minder nieuwe besmettingen per dag of minder opnames in de ziekenhuizen moeten terugzien. Maar we moeten realistisch zijn. De cijfers zijn per dag hoog, hoger, hoogst. En uit allerlei onderzoek blijkt dat ons gezamenlijk gedrag na 12 november maar beperkt is veranderd. Bijvoorbeeld uit verkeersonderzoek dat maar een kleine daling in het aantal reisbewegingen laat zien. We hebben het Outbreak Management Team, het OMT, eerder deze week een spoedadvies gevraagd. En dat advies komt erop neer dat we het aantal contacten zo snel mogelijk met minimaal 20% naar beneden moeten brengen en eigenlijk nog wat meer zelfs dan die 20%. En dat betekent dat we er met een paar kleine aanscherpingen niet zijn. En daarom staan we hier vandaag, een week eerder dan gehoopt, met opnieuw een boodschap die veel gaat vragen van ons allemaal. De maatregelen die we vandaag aankondigen, die gelden voor de duur van 3 weken. En we zullen op dinsdag 14 december een nieuw zogenaamd weegmoment hebben. De huidige adviezen en maatregelen die blijven. Die blijven gelden zoals we ze op 12 november met u hebben besproken. Daarbovenop komt nu het volgende pakket. En ik begin met het meest ingrijpende besluit van vandaag. Met ingang van aanstaande zondag, 28 november... is tussen 5:00 PM en 5:00 AM... in principe alles in Nederland gesloten. Dus winkels en sportaccommodaties. Horeca, theaters en bioscopen. Kappers en evenementenhallen. En zo kan ik doorgaan. Er gelden een paar inmiddels bekende uitzonderingen. Essentiële winkels zoals supermarkten, andere levensmiddelenwinkels en drogisterijen die kunnen open blijven tot 8:00 PM. Essentiële dienstverleners zoals apothekers, tankstations en medische contactberoepen houden hun normale openingstijden. En afhalen in de horeca blijft mogelijk. En bezorgen natuurlijk ook. En ook professionele sportwedstrijden kunnen, weliswaar zonder publiek, na 5:00 PM doorgaan. Ik zeg daar meteen bij dat we ondernemers en de sectoren die opnieuw hard worden getroffen, dat we die niet in de steek zullen laten. Het is echt afschuwelijk dat zij wederom met strengere maatregelen te maken krijgen. De ondernemers in de horeca, de cultuur en de evenementensector. Maar ook de professionele sport en de amateursport. De steunpakketten worden dus verlengd of opnieuw geactiveerd om de schade zoveel mogelijk te beperken, in ieder geval tot het eind van het jaar. Het moet ruimhartig. En het moet opnieuw zo praktisch mogelijk. Daarover zijn we in goed gesprek met vertegenwoordigers van werkgevers en met de vakbonden. En vandaag deden zij een oproep om met elkaar te kijken wat we kunnen doen voor de langere termijn om te zorgen dat niet meer in de toekomst hele sectoren gesloten hoeven te worden. Aan die oproep geven wij natuurlijk graag gehoor. Het volgende grote besluit is dat we ook vanaf zondag 28 november de verplichte 1,5 meter afstand en het mondkapje, het verplichte mondkapje, uitbreiden naar al die plaatsen waar nu al het corona-toegangsbewijs en een zitplaats verplicht zijn. Dus in de horeca, maar bijvoorbeeld ook in bioscopen en theaters. Het mondkapje moet natuurlijk alleen op als je loopt, dus bijvoorbeeld naar de wc. Die verplichte 1,5 meter zal in de praktijk betekenen dat de bezetting op maximaal 1/3 zal uitkomen. Op de doorstroomlocaties waar nu al het corona-toegangsbewijs verplicht is, dus bijvoorbeeld in winkels en op beurzen, gaat bovenop de 1,5 meter en het verplichte mondkapje een norm gelden van maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter. En ik zie u denken, waarom met ingang van zondag en niet meteen morgen? Omdat een extra dag de naleving, controle en ook de handhaving ten goede komt. Er moet gewoon heel erg veel ingeregeld worden. Bijvoorbeeld tafels op 1,5 meter zetten, reserveringen afzeggen en looproutes inrichten in al die bedrijven, maar ook in al die culturele instellingen. Het derde besluit gaat wel met onmiddellijke ingang in, namelijk dat het binnenlands reisadvies, het advies voor thuisbezoek en vooral ook het thuiswerkadvies nog dringender worden. Dus als reisadvies, blijf zoveel mogelijk thuis. Voor thuisbezoek geldt nu een dringend advies van maximaal 4 gasten... vanaf 13 jaar. Daaraan voegen we toe, ga bij maximaal 1 huishouden op bezoek. En ga je bij anderen op bezoek, ontvang je bezoek, doe dan een zelftest. En het thuiswerkadvies wordt: werk thuis. Kan dat niet, hou op het werk altijd 1,5 meter afstand. We zien dat werk een flink aandeel heeft in de verspreiding van het virus. En dat moeten we echt naar beneden zien te krijgen. We praten daar als kabinet opnieuw over met Nederlandse werkgevers en uiteraard ook de vakbonden. Maar ik wil eigenlijk iedereen vandaag vragen het thuiswerken en afstand houden in de eigen werksituatie bespreekbaar te maken. Want dit soort regels werkt natuurlijk het beste als collega's daar met elkaar en met hun leidinggevenden afspraken over maken. En dan moet ik stilstaan bij het onderwijs en kinderen. Het onderwijs blijft open. Niet omdat daar geen of weinig besmettingen zouden zijn. Maar wel omdat de maatschappelijke impact van een scholensluiting en de gevolgen daarvan voor de kinderen gigantisch zijn. In die afweging willen we de scholen ontzettend graag open houden. Maar dat vraagt wel een paar extra afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Denk aan looproutes in de scholen. Denk aan mondkapjes in de gangen vanaf groep 6 in het primair onderwijs en op de middelbare scholen. We vragen ouders en kinderen die dat kunnen om die zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen. En heel belangrijk, 2 keer per week zelf testen voor docenten en leerlingen vanaf groep 6 in het primair onderwijs en het middelbaar onderwijs. Natuurlijk moet dit allemaal goed afgesproken en ingeregeld worden. En daar gaat Arie Slob samen met die hele grote onderwijssector hard mee aan de slag. En ik wil je nog een keer onderstrepen. Onze grote waardering voor alle mensen in het onderwijs. Voor hun harde werk en de ook van hen al zo lang gevraagde grote flexibiliteit. Wat we van iedereen vragen is terughoudend te zijn in de contacten tussen kinderen en 70-plussers. De oproep, ook aan de opa's en oma's, is: wees verstandig. Want de oudste groep is nu eenmaal het meest kwetsbaar. Dus pak iets vaker de iPad om te videobellen met de kleinkinderen. Of desnoods de ouderwetse telefoon. En het is natuurlijk heel begrijpelijk dat u met elkaar volgende week Sinterklaas wilt vieren. Maar houd dan de groep beperkt tot 4 gasten vanaf 13 jaar. En doe ook in dat geval echt allemaal een zelftest. Bescherm elkaar. Het is zo belangrijk. En tot slot nog een oproep. Gisteren kleurden veel gebouwen in Nederland oranje vanwege de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. En ik wil daar vandaag aandacht voor vragen. Omdat we weten dat alle coronabeperkingen ook doorwerken achter de voordeur. En voor sommige mensen op de meest afschuwelijke manier. Voor vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld. En voor kinderen die thuis niet veilig zijn. Maar ook voor veel eenzame ouderen die in deze tijd nog eenzamer worden. We moeten dus echt, ook nu weer, op elkaar blijven letten. Hoe moeilijk deze fase ook is. Dus alsjeblieft, vraag gewoon eens aan mensen: hoe gaat het nu met je? En als u mensen kent die echt in een onveilige thuissituatie zitten, neem dan contact op met de instanties die we daarvoor hebben. Juist in deze fase mag het niet ieder voor zich zijn. Door vaccinatie of door een corona-infectie hebben inmiddels de meeste mensen immuniteit tegen het virus opgebouwd. Toen we in januari startten met vaccineren, hadden we getekend voor het vaccinatiepercentage van vandaag. 88,5% van de mensen heeft een prik gehad. En toch staan we hier weer. Het aantal positieve testuitslagen is de laatste tijd heel erg hoog. Met gemiddeld ruim 22.000 per dag over de afgelopen week. Vandaag zijn er 340 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Net als gisteren, net als eergisteren. En daar liggen nu 2600 mensen met corona, waarvan 528 op de intensive care. De afgelopen 20 maanden staan in het teken van die cijfers. En we horen ze zo vaak dat we er misschien ook wel een beetje immuun voor zijn geworden. Maar dit is de harde werkelijkheid achter deze cijfers. Knie, heup en liesbreukoperaties konden op veel plekken al niet meer doorgaan. Maar nu worden ze in alle ziekenhuizen afgezegd om zoveel mogelijk de acute zorg en kritiek planbare zorg, dat is de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden, te kunnen uitvoeren. Maar inmiddels moeten ook die operaties, hartoperaties, niertransplantaties, kankerbehandelingen, steeds vaker worden verzet, afgezegd, verplaatst. En dat is verschrikkelijk voor de mensen om wie het gaat. Zorg die binnen 6 weken nodig is, kan niet binnen 6 weken worden gegeven, omdat alle mensen in de zorg nodig zijn op de COVID-afdelingen en de intensive cares. Daar wordt maximaal opgeschaald. We vragen het uiterste van de mensen die voor ons in de frontlinie staan. Overal. Want het zijn niet alleen de ziekenhuizen die onder druk staan. Ook in de verpleeghuizen, en ook in de thuiszorg en ook voor de huisartsen is de druk torenhoog. En ik hoor u denken, en dat allemaal met zo'n hoge vaccinatiegraad. Maar de ongemakkelijke waarheid is dat 50% van de mensen op de COVID-afdelingen en 70% van de mensen op de intensive care niet is gevaccineerd. En de waarheid is ook dat, hadden ze dat wel gedaan, ze daar waarschijnlijk nu niet hadden gelegen. En die ongemakkelijke waarheid wil ik niet onbenoemd laten. Vaccineren werkt. En keuzes hebben consequenties. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Het is nooit te laat om de keuze voor vaccinatie te maken. En die oproep die blijf ik doen. En ik weet dat het gesprek hierover lastig is. En toch vraag ik iedereen dat gesprek aan te blijven gaan. Nu nog hebben 1,2 miljoen mensen geen bescherming opgebouwd tegen corona. Maar aan het einde van deze winter is iedereen waarschijnlijk wel beschermd. Door vaccinatie of door het virus op te lopen. En laten we hopen dat iedereen op tijd kiest voor die prik en de twijfel eerder overwonnen heeft dan dat het virus ze heeft bereikt. Overal waar de vaccinatiegraad omhoog moet, zetten we alles op alles om de twijfels en de drempels weg te nemen. Wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm. En dat werkt. Want nog steeds kiezen wekelijks duizenden mensen voor een prik. De boostercampagne is van start en komt op stoom. Alle mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem hebben een afspraak kunnen maken voor een derde prik. En die zijn bijna allemaal gezet. Een flink deel van de 80-plussers kan nu een afspraak maken. Bewoners van instellingen met een arts in huis, die worden al geprikt. En de zorg prikt de zorg. En voor andere groepen gaan we de versnelling in. Bewoners van andere zorginstellingen, thuiswonende ouderen die niet naar de prikstraat kunnen, mensen met Down die thuis wonen. En we doen een beroep op iedereen die wil en die kan om ons te helpen alles op alles te zetten om het boosteren maximaal te versnellen. Defensie zet mensen in, heel veel mensen. We vragen zorgpersoneel, studenten verpleegkunde en geneeskunde, mensen die eerder hebben geholpen in de prikstraten en vele anderen. En zo doen we alles om zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar zo'n oppepprik te hebben gegeven. En zijn alle 60-plussers geweest, dan mag iedereen die dat wil van oud naar jong een afspraak maken. Na deze winter zijn we waarschijnlijk beter beschermd tegen corona dan nu. En ik zeg waarschijnlijk, want de les van 20 maanden crisis is dat het vaak anders gaat dan verwacht. En dat we ondanks onze hoge vaccinatiegraad weer zo in de greep van het virus zijn, dat was eerder moeilijk voorstelbaar. We hadden verwacht dat de ziekenhuisopnames zouden stijgen. Maar dat in zo'n korte tijd de cijfers zoveel sneller omhoog gingen dan de modellen konden voorspellen, dat hadden we niet verwacht. De modellen kunnen minder zekerheid bieden dan ze deden, en daar zullen we rekening mee moeten houden. De werkelijkheid is minder maakbaar dan we zouden willen. Dan ik zou willen. En van mijn soms al te grote stelligheid trekt het virus zich in ieder geval niet zoveel aan. Dat besef ik terdege. De maatregelen die we nu nemen zijn nodig om het aantal ziekenhuisopnamen sterk terug te dringen. Om een kentering in de cijfers te forceren. En zodra die cijfers zijn gedaald en het verantwoord is, zullen we minder generiek en meer specifiek kunnen ingrijpen. En daarvoor maken we de uitbreiding van dat coronatoegangsbewijs mogelijk. Waar het kan, is dat bewijs geldig als je gevaccineerd, genezen of getest bent. En op plekken waar het risico op besmetting hoog is, dus daar waar heel veel mensen bij elkaar komen, daar kom je straks alleen binnen als je gevaccineerd of genezen bent. Dat het virus onder ons blijft, staat als een paal boven water. Ondanks onze opgebouwde bescherming blijft het virus na deze winter waarschijnlijk opleven. Maar in welke mate en hoeveel last we daarvan hebben, dat is nu nog moeilijk te voorspellen. Het kan zijn dat er nieuwe mutaties ontstaan en het vaccin daar minder goed tegen werkt, bijvoorbeeld. Maar welk scenario het wordt, dat kiest het virus. En het is aan ons om zo goed mogelijk op alle verschillende scenario's voorbereid te zijn en onze aanpak daarop af te stemmen. Al 20 maanden staat ons leven in het teken van dit virus. En we hebben nog een lange winter te gaan. Doen wat er nodig is, weegt voor iedereen steeds zwaarder. Elke keer weer. Maar we hebben weer ieders hulp nodig. Hoe lastig dat ook is. We mogen niet immuun worden voor het leed dat dit virus aanricht. En niet voor het leed dat de maatregelen ertegen aanrichten. Dit raakt ons allemaal. En willen we elkaar door deze tijd heen helpen, dan moeten we ons weer tot het uiterste inspannen om dit virus in bedwang te krijgen. Geen ieder voor zich, maar vanuit het besef van lotsverbondenheid. De enige manier waarop we dit kunnen is samen. Punt voor vraag. NOS. Meneer Rutte, er is vrij abrupt besloten voor dit ingrijpende maatregelenpakket. Bent u de controle kwijt over dit virus? Wat we zagen is afgelopen maandag al, we hebben ook met u gesproken met de media over het belang van het naleven van de basisregels op basis van het laatste OMT-advies van vrijdag, dat de aantallen fors zijn. Maar afgelopen maandag zaten we nog op het punt dat het vanuit proportionaliteit niet nodig was om extra maatregelen te nemen, anders dan mensen wijzen op het belang van het naleven van de basisregels. Maandag, dinsdag, woensdag, er verder naar kijkend, zag je opnieuw een paar dagen dat het op zeer hoog niveau doorging. Het aantal ziekenhuisopnames. We weten nog niet of het pakket van 12 november werkt. Dat zie je pas volgende week. Dat duurt ruim 2 weken. Maar je ziet wel dat het aantal reisbewegingen beperkt afneemt. En je ziet dat het in de ziekenhuizen nog veel sneller stijgt, vooral op de verpleegafdelingen, dan wij op basis van de modellen hadden gedacht. En dat is de reden dat we hebben gezegd, woensdag we vragen opnieuw een OMT-advies. Zouden we dat niet doen, dan raken we out of control. En dan ga je naar een situatie die niet deelt in de zorg. Door deze maatregelen te nemen, kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat het beheersbaar blijft. Maar het heeft natuurlijk een enorme impact op heel veel mensen. Ja, maar het wekt een beetje de indruk dat u doormoddert zonder een echt plan. U probeert nu weer met een 3 weken pakket aan lockdown-achtige maatregelen het virus onder controle te krijgen. Vanaf het moment dat het aantal besmettingen zo opliep dat je ook in de ziekenhuizen zag dat je door bepaalde aantallen bedbezettingen heen ging per dag en ook overal, hebben we natuurlijk maatregelen genomen. Dat was noodzakelijk in november. We hebben eerder in september af kunnen schalen, omdat het goed ging. We hebben toen ook gezegd, maar ik denk niet voldoende benadrukt, maar wel gezegd toen, we hadden dat meer moeten benadrukken. Het kan ook weer oplieren. Toen dat gebeurde, hebben we ook maatregelen genomen. Wat je alleen nu ziet is, en dat heeft ook te maken met de combinatie met vaccins, met heel veel mensen die gelukkig ook gevaccineerd zijn of de ziekte hebben doorgemaakt, maar toch ook nog zeer grote aantallen besmettingen, dat de modellen ons onvoldoende nu de basis kunnen bieden om te zeggen, oké, dan gaat het zich nu zo ontwikkelen, bijvoorbeeld in die ziekenhuizen. Vandaar dat je de luxe nu niet hebt om te kijken of dat pakket van 12 november genoeg doet. En dat we nu extra maatregelen nemen, omdat je gewoon te veel dagen zag met de instroom in ziekenhuizen van zo'n 300, soms zelfs 350 en vandaag 380 per dag. Maar is dan niet het eerlijke verhaal dat we nog weken en misschien de hele winter vastzitten aan lockdown-achtige maatregelen? Het eerlijke verhaal is dat we het nu kunnen zien voor de komende 3 weken. We gaan nu kijken wat OMT adviseert ons ook dat dit hele pakket ons ruim onder de 1 zal brengen. Dus ruim onder dat beroemde cijfer 1, dus dat het niet verder groeit. De pandemie in Nederland, dat het weer gaat krimpen. Dat is ook cruciaal om in de ziekenhuizen weer lucht te krijgen. En we hopen natuurlijk volgende week ook effecten te gaan zien van het pakket wat ze met z'n allen zijn aangegaan op 12 november. Want dan wordt dat zichtbaar. Je kunt geen garantie geven dat je dus over 3 weken er weer vanaf bent. Dat klopt. Je kunt ook geen garantie geven dat het doorloopt. We gaan dat heel precies monitoren. We doen het van dag tot dag. Wat doet het pakket van 12 november? Wat doet deze aanvulling van vandaag, deze hele forse verdere uitbreiding? Wat betekent dat voor de druk, vooral op de zorg? Ja. Neemt die voldoende af? De steunpakketten trekken we ook nu al door tot begin van het nieuwe jaar. Omdat je ook natuurlijk in de kerstperiode, al zou er weer meer kunnen, het voor bedrijven natuurlijk heel lastig is om daar volledig gebruik van te maken. U schetst eigenlijk geen perspectief waar we naartoe werken. Na die 3 weken lockdownachtige maatregelen die nu ingaan. Ik zou daar het onderscheid maken tussen de komende 3 weken gaan we kijken wat er gebeurt. Geen belofte dat het zeker kan stoppen. We hopen natuurlijk met z'n allen. En alles wat we nu doen is erop gericht om die verspreiding onder die 1 te krijgen. Dat betekent dus dat die pandemie niet verder groeit. Op de wat langere termijn kan Hugo de Jonge misschien niet zeggen. Omdat we natuurlijk wel weten dat in dit tempo waarin mensen ook besmet raken die niet gevaccineerd zijn, wat dat betekent voor de overall bescherming die we hebben met z'n allen tegen het virus. Ja, maar gaat het ook niet om het draagvlak dat u nu dit ingrijpende pakket introduceert? Dat mensen ook weten waar ze naartoe werken? Dat we in januari... Ja, nou, misschien mag ik wil graag over dat januari, Hugo, als jij er iets over kunt zeggen. Ja, misschien mag ik daar iets over zeggen. Kijk, wat we op dit moment, waar we mee te maken hebben, is dat er een vrij grote groep is die niet beschermd is. Die groep is zo'n 1,2 miljoen mensen groot. Het RIVM verwacht daar zo'n 15.000 tot 20.000 ziekenhuisopnames, waarvan tussen de 3.000 en 4.000 IC-opnames. En de vraag is, die heel moeilijk te beantwoorden is, hoe snel worden al die mensen die nog niet beschermd zijn ziek, en hoeveel mensen komen daar op welk moment in de ziekenhuizen terecht? Dat is de onzekerheid waar we op dit moment mee te maken hebben. En die laat zich ook niet helemaal modelleren, die laat zich niet helemaal voorspellen. Wat we in die tussentijd dus zullen moeten doen, is zorgen dat daar waar het aantal ziekenhuisopnames te hoog wordt, ingrijpen inderdaad met die lockdown-achtige maatregelen om te zorgen dat we dat virus weer onder de duim krijgen. Dat is niet anders. Dat is deze winter nu eenmaal de realiteit. Hoeveel en tot hoe lang we dat type maatregelen nodig hebben, dat is op dit moment gewoon niet te zeggen. Wat we wel weten is dat zodra het daalt en zodra het verantwoord mogelijk is, dat je dan de rest van de winter zo open mogelijk, tegelijkertijd zo veilig mogelijk, in die balans verder wilt. Wat daarbij helpt, is die coronatoegangsbewijzen. 3G op de plekken waar dat kan, 2G op de plekken waar dat moet. Die gaan ons helpen om zo open mogelijk en tegelijkertijd zo veilig mogelijk verder door de winter te komen. Maar eerst hebben we echt te maken met die enorme onzekerheid van die grote aantallen patiënten die er nog zullen moeten worden opgenomen. Dan, daarna, ja, na de winter, ga er maar vanuit dat iedereen die zich niet heeft laten vaccineren, dan gewoon ziek is geweest en genezen is. En dat betekent dat we inmiddels dan, na de winter, bescherming hebben opgebouwd in hele hoge mate tegen het virus. Dan zullen we naar het komende jaar moeten kijken, om te kijken hoeveel corona dan ons nog parten gaat spelen. En daar zijn verschillende scenario's uitgewerkt door de KNW en door de WRR. En op die verschillende scenario's hebben we allemaal een plan van aanpak te ontwikkelen. Omdat welk scenario het gaat worden op dit moment heel lastig te voorspellen is. Maar wel dat we ons op al die scenario's moeten voorbereiden. Ja, maar een andere vraag, dan sta ik mee waar meneer Rutte nog. De andere vraag is, want er liggen veel ongevaccineerden in het ziekenhuis. Hoe gaat u die vaccinaties omhoog? Ja, tot zover de persconferentie van het demissionaire kabinet over de nieuwste coronamaatregelen. Een persconferentie met een heel opvallende toon, vond ik. Want demissionair premier Mark Rutte die begon met een terugblik op het afgelopen jaar. We hadden gedacht dat we er nu wel een beetje van af zouden zijn van al die maatregelen, zei hij. Maar de realiteit is anders. En daar nam hij zelf ook een deel van de verantwoordelijkheid voor. De basismaatregelen zijn heel belangrijk, zei Rutte. Bijvoorbeeld testen bij klachten. En dat doet maar de helft van de mensen. En kennelijk komt de boodschap die het kabinet in al die persconferenties heeft willen uitstralen niet goed over. En dat rekent Rutte zichzelf ook aan. En de jongen voegde daar aan toe dat de stelligheid waarmee hij af en toe iets poneert kennelijk ook niet helpt. Nou, dat was een staaltje zelfkritiek die we niet veel eerder hebben gezien. Ik vond het ook opvallend dat Rutte aandacht vroeg voor de gevolgen van de nieuwe maatregelen. Voor achter de voordeur, voor wat die betekenen voor geweld tegen vrouwen en kinderen. Af en toe klonken de jongen en Rutte bijna smekend. Want, zei Rutte, het is alle hens aan dek. En daarom komt er weer een flinke aanscherping van de maatregelen. En de belangrijkste daarvan is denk ik wel dat alles dicht gaat tussen 5 uur 's middags en 5 uur 's ochtends, behalve de essentiële winkels. Ook amateursport is in die tijd niet toegestaan. Er moet weer 1,5 meter afstand worden gehouden en mondkapjes verplicht in de horeca. De